Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 100 państw i organizacji jest na liście uczestników szczytu pokojowego w Szwajcarii, mówi prezydent Ukrainy. We Włoszech dziś święto Republiki ustanowione w rocznicę zniesienia monarchii. 20 tysięcy młodych ludzi uczestniczyło w corocznym spotkaniu na polach lednickich. Ponad 100 państw i organizacji jest na liście uczestników szczytu pokojowego w Szwajcarii, poinformował prezydent Ukrainy. Konferencja odbędzie się w połowie czerwca w Bernie. Jej uczestnicy mają omówić plan pokojowy przygotowany przez Wołodymyra Zeleńskiego. Omówimy trzy punkty mojej formuły pokojowej: bezpieczeństwo nuklearne, bezpieczeństwo żywnościowe i uwolnienie jeńców. Oczywiście podejmiemy też temat ukraińskich dzieci porwanych przez Rosjan. Wiadomo, że do Szwajcarii nie przyjadą przedstawiciele Chin. Ministerstwo Obrony przypomina o nowym projekcie Wakacje z Wojskiem. Akcja skierowana jest do osób między 18 a 35 rokiem życia. Pierwszy turnus 27-dniowych zajęć rozpocznie się 10 czerwca, mówi dyrektor Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji pułkownik Grzegorz Wawrzynkiewicz. Niewątpliwie zachęcającym dla tych młodych ludzi będzie to, że wojsko dedykuje na wyposażenie tych osób 6 tysięcy złotych jako rekompensatę, jako taki dodatkowy bonus, oprócz oczywiście bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, no i oczywiście tej przygody z wojskiem, która będzie z nimi praktycznie każdego dnia. Wojsko zorganizuje 3 turnusy dla ochotników. Kolejne zajęcia odbędą się 15 lipca, a trzecie 19 sierpnia. We Włoszech dziś święto Republiki. Zostało ono ustanowione w rocznicę referendum z 1946 roku, w którym mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego znieśli monarchię na rzecz Republiki Parlamentarnej. Święto Republiki to obok Dnia Wyzwolenia od Faszyzmu i Święta Zjednoczenia Włoch najważniejsza uroczystość państwowa. Rano w Rzymie prezydent Sergio Mattarella złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza przy ołtarzu ojczyzny na Placu Weneckim. Potem w Alei Forów Cesarskich, biegnącej od Koloseum na Plac Wenecki, odbierze defiladę wojskową. W referendum 78 lat temu po raz pierwszy w historii Włoch wzięły udział kobiety. Za zniesieniem monarchii opowiedziało się ponad 54% głosujących, głównie w północnych i środkowych Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z Rzymu przenosimy się na pola lednickie. W corocznym spotkaniu młodych chrześcijan uczestniczyło około 20 tysięcy osób. Na miejscu był Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań. Mimo przelotnego deszczu można uznać, że pogoda dopisała. Tymczasem w wygrodzonych sektorach było sporo wolnych miejsc. Większe zmiany są niestety po pandemii i jest to taka tendencja, którą trudno odbudować, bo bywały lednice, gdzie było nas aż 140 tysięcy, dzisiaj mamy około 20. Dzień był wypełniony konferencjami, modlitwami i koncertami, a wszystko było do obejrzenia z bliska i w HD na YouTubie. Zdaniem koordynatora spotkania ojca Tomasza Nowaka lednica jest wciąż taka sama. No to idzie technika, po prostu idzie nowość. Natomiast to, co najbardziej mnie cieszy, przyznam, no to jest to, że ludzie mówią, jest tak jak kiedyś. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. W świecie gier i zabaw małego Majera to hasło pikniku rodzinnego w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka nawiązuje do wystawy obrazów Majera Kirschenblata. Jak mówi Ewelina Jurnatowska z muzeum, będzie to świat pełen kolorów. Na naszej łące stanie wielki cyrkowy namiot. Będzie można obejrzeć pokazy cyrkowców, a także samemu spróbować swoich sił w tej trudnej sztuce. Główną atrakcją będzie gra plenerowa, dzięki której przeniesiemy się w czasie, by odkrywać dawne zabawy. Po obejrzeniu obrazów na wystawie dzieci będą mogły stworzyć własne dzieła podczas pleneru malarskiego w holu muzeum. Piknik rodzinny w Muzeum Polin rozpocznie się za 2 godziny. A już za chwilę w Trójce zagadkowa niedziela z okazji Dnia Dziecka będą wyjątkowi goście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami jeszcze jednak nie mniej wyjątkowy serwis sportowy, Norbert Michalak. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozegrają dziś swoje kolejne mecze w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Ich spotkania na szczęście odbędą się na zadaszonych kortach. Świątek w walce o ćwierćfinał już o 11:00 zagra z Rosjanką Anastazją Potapową, mówi były znakomity polski tenisista Wojciech Fibak. Wyjątkowa odporność Igi i to, że ten jej backhand jest taki żelazny, i pewny, no to już dzisiaj o Potapowej my nie mówilibyśmy, tylko Japończycy by się zastanawiali, jak pokonać Potapową. Także Iga jest wielka, Iga jest wspaniała, dalej jest faworytką turnieju. Nieco później swój mecz rozegra rozstawiony z numerem 8 Hubert Hurkacz, ale nie wcześniej niż o 17 Polak zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Wczoraj Nowak Dżokowicz musiał się sporo napracować, żeby awansować do 1/8 finału, który broni tytułu. Dżokowicz pokonał Włocha Lorenzo Musettiego 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0. Mecz trwał 4 godziny i 29 minut. Piłkarze Realu Madryt wygrali Ligę Mistrzów i to po raz 15. W finale na Wembley w Londynie pokonali Borussię Dortmund 2-0. Gole strzelili Hiszpan Dani Carvajal oraz Brazylijczyk Vinicius Junior. Po meczu zadowolenia nie krył trener królewskich Carlo Ancelotti. Wydaje się, że to sen, ale to nie sen, to rzeczywistość. Oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi. To był trudny mecz, ale tak zazwyczaj jest w finałach Ligi Mistrzów. Zagraliśmy lepiej w drugiej połowie, ale i tak właśnie jest w tych meczach, w których walczy się o zwycięstwo. To był dla nas fantastyczny sezon. Najważniejsze, że daliśmy radę zdobyć ten puchar. Polskie siatkarki w Lidze Narodów na razie bezkonkurencyjne. Biało-czerwone znów wygrały, tym razem na koniec turnieju w Arlington z Amerykankami 3-1. To 8 ich zwycięstwo w tych rozgrywkach. Polki z kompletem zwycięstw i tylko 2 straconymi setami zakończyły rywalizację w amerykańskim Arlington. Następne spotkania zespół trenera Stefano Lavariniego rozegra w Hongkongu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce, ale głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Błyskawice ominą tylko województwo zachodniopomorskie, północne powiaty lubuskiego i wielkopolskiego, a także północno-zachodnią część województwa pomorskiego. Na termometrach od 20 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! Gdzieś takie kraje, gdzie się wiedzie żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba już umyć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd. Odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tam, gdzie ocen nikt nie stawia, można po 9 wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiece ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie podki, by strach się pod kranie. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu na mokrzydło i szczepiące w oczy mydło już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech kobieta ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tłuszcz. Ściągnijcie podki, gdy strasznie się polskami. na bęk i w podróżny worek spakuj się starannie. Bo cudownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu, zginąć marnie. Bo cudownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu, najcudownie jest na morzu, zginąć marnie. Rzeczaki, ruszamy, niech chłopiec ma na tanią stróż. Nie chodźcie do mary, bo do mary chodzi tylko tchórz. Ściągnijcie portki, ty sprawdźcie się portkami. No, to wyruszyliśmy w kierunku jednym, jedynym dzisiaj słusznym. Jakim? Jakim? No, jakim? Chyba musimy to wiedzieć, prawda? No, chyba tak. No, i co ty wiesz, Manto? W kierunku... Może, nie wiem, bo Dzień Dziecka był wczoraj. No. Ale może w kierunku wakacji? Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. W kierunku cała nasza zagadkowa ekipa dzisiaj wybiera się... W kierunku... Ojeju. W kierunku... Wczoraj był... Dzień Dziecka. Czyli w kierunku... Dnia Dziecka. No pewnie, to jest bardzo dobry, zagadkowy kierunek, bo Dzień Dziecka może trwać i trwać, a zwłaszcza to już może trwać całe 2 dni. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. Oj, to wy dobrze znacie już te słowa i te teksty. I te dzieci, które wypowiadały te słowa, już chciałam powiedzieć, są pod wąsem. W każdym razie trochę już wyrosły. I ja was wszystkich zabieram w naszą zagadkową, wspaniałą podróż, bo dla mnie Dzień Dziecka to jest tak ważny dzień. Dzień, w którym świętować możemy wszyscy, także osoby dorosłe. Z jakiego powodu dorośli ludzie mogą świętować Dzień Dziecka? Moim zdaniem każdy jest dzieckiem, więc każdy może świętować Dzień Dziecka. Nawet dziadek, babcia, prababcia, pradziadek. Wszyscy byliśmy dziećmi, jesteśmy dziećmi i możemy świętować ten dzień. Tak, ja do tego bardzo, bardzo namawiam i zachęcam, ale przed chwilą maleńka dziewczynka, 4-letnia, powiedziała: dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. I to jest jedna z najważniejszych prawd tego świata, że nie chodzi o to, ile mamy w talii i jak jesteśmy bardzo szczupli czy nieszczupli, jaki kolor włosów i tak dalej, tylko właśnie to, że dobrzy ludzie są jacy? Ładni, piękni nawet, a nie dobrzy brzydci, koniec, kropka. Co to znaczy? Brzydci? To może po prostu oznaczać, że są brzydci te osoby, w sensie mi się wydaje, że ta dziewczynka chciała powiedzieć, że te osoby nie mają takiego, że są brzydcy jakby w środku, nie na zewnątrz. Nie chodzi o to, że wyglądają jakoś brzydko, tylko chodzi o to, że w środku są jakby takie właśnie brzydkie. A zaglądałaś tam? Jak sprawdzić, jaki człowiek jest w środku? Którędy? Przez gardło? Nie, to można dostrzegać na przykład po zachowaniu albo po tym, jak na przykład, nie wiem, powiedzą coś takiego brzydkiego, nie tylko do ciebie, tylko tak ogólnie po prostu. Jest ci przykro, prawda? I wtedy jest właśnie smutno. Tak. A czy wy wiecie, że ten nasz wspaniały Dzień Dziecka został ustanowiony równiuteńko 70 lat temu? No tak, tak. Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w roku 1954. Jak ktoś jest dobry z matmy, może sobie policzyć. Ja nie byłam, ale policzyłam. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ. Po co? A żeby upowszechnić ideały i cele dotyczące praw dziecka. No, a te prawa dziecka zawarte są w Karcie Narodów Zjednoczonych. No tak, to jest kawałek historii, a praktyka... To ja teraz będę czytała bardzo ważne cytaty, a ty, Amando, nam przetłumaczysz? Będę próbować. I wytłumaczysz, o co w nich chodzi, dobra? Dobra. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci, podnieść się. Pan Huxley napisał. Moim zdaniem to chodzi o to, że jeżeli ktoś miał jakiś taki okres w życiu, na przykład taki trudny, że nie wiem, może się rozwiedli rodzice albo coś takiego. Jak miał taki trudny okres w życiu i to właśnie zrobił to, co dziecko, czyli się podniosło, bo dziecko zazwyczaj właśnie jak jeszcze się dokształca, jeszcze się uczy chodzić, to dużo spada i po prostu później wyciera kolana, wstawa, próbuje jeszcze raz. No i właśnie to trzeba robić w takich trudnych okresach, że to trzeba jak dziecko wstawać. Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze, jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci. Pan Kirk Douglas tak powiedział. Tu chodzi o to, że nie wolno, jest takie drugie powiedzonko, które tutaj pasuje, że nie wolno oceniać książki po okładce. Czyli nie można oceniać człowieka po takich po prostu, że nie wiem, ma czerwone spodnie, a ja nie lubię czerwonych spodni, więc automatycznie go nie lubię. Aha. Tylko trzeba najpierw podejść do niego i się zapoznać trochę bardziej właśnie z takiej strony, że jest bardzo rodzinny, ma ciepłe serce i po takich rzeczach. To powiedz nam wszystkim, bo znowu będą maile, a na pewno dzieci znały temat i znały te cytaty. Znały czy nie znały? Nie. No właśnie, to idziemy dalej. Dzieci chowane są bez przytulania. Nie, inaczej, dzieci chowane bez przytulania są jak kwiaty hodowane bez słońca. Pan Musset. To oznacza, moim zdaniem, że dziecko, które nie dostaje przytulasów od rodziny, od mamy, taty, najbliższych, to jest tak jak słońce, czyli tak jak kwiat bez słońca, czyli ono nie rośnie, ono nie kwitnie. Ono zostaje w jednym momencie, oczywiście może być wyższe, ale to nic nie zmienia, bo jego jakby... No jego życie zostaje w jednym momencie. Ale ładnie powiedziałaś. A teraz moje ulubione, chociaż bardzo nieoczywiste. Dzieci są jak mokry cement. Wszystko, z czym się zetkną, zostawia na nich swój ślad. Pan Gino wymyślił coś takiego. To chodzi o to, że mokry cement, jak na przykład, nie wiem... Będzie w nim coś brudnego, albo jak ktoś wrzuci w niego kamień, to ten kamień zostaje i on się z nim utwardza. Więc to nie jest tak, że on kiedyś sobie wypadnie, tylko on tam na zawsze już jest i on tak zostaje. Najwięcej miłości potrzebuje to dziecko, które najmniej na nią zasługuje. I to niestety jest cytat, którym ja bardzo często się również posługuję, pracując z dziećmi i z rodzicami. A wymyślił to i poczuł to pewnie bardzo głęboko Andrzej Majewski. Najwięcej miłości potrzebuje to dziecko, które najmniej na nią zasługuje. Czyli generalnie chodzi o to, że dzieci, które na przykład mają rodziców, którzy zazwyczaj nie mają na nich czasu, one w ogóle jakby tak mówią wszystkim, że one są bardzo sobie radzą samemu, wszystko jest idealnie, a tak naprawdę w środku cierpią jeszcze bardziej, bo potrzebują tej miłości, której oni nie mają. To jeśli pozwolisz, ja dodam jeszcze dwa słowa, bo obserwuję dzieci i z takimi również pracuję. To są bardzo młode osoby, które zostały skrzywdzone, tak, przez nas, przez dorosły świat i zachowują się strasznie. Ale nasz dorosły świat nie zawsze chce zastanowić się, z czego to zachowanie wynika, tylko daje ograniczenia, kary, bo to jest trochę tak, jak nie leczymy przyczyny, czyli dlaczego człowiek choruje, tylko objawy. To, co widać gołym okiem, to cała wielka filozofia jest moim zdaniem bardzo błędna. Zatem ten człowiek, który jest poraniony, on właśnie dlatego zachowuje się tak, a nie inaczej, woła o pomoc i tak bardzo potrzebuje naszej miłości. Dlaczego my dzisiaj o tym mówimy? Bo dzisiaj jest specjalna okazja ku temu. I jeszcze ostatni cytat, też mój kochany, który kiedyś, jak reżyserowałam spektakle Zorka, dziewczynka z gwiazd, a ty w nich występowałaś, jak byłaś maluteńką, czteroletnią Amandą, to jeden ze spektakli, no właśnie, kończył się tym zdaniem, z raju pozostały nam trzy rzeczy: kwiaty, gwiazdę i oczy dziecka Dante Alighieri. To oznacza, że z tego, co nam pozostanie, jak już na przykład mamy wnuków albo dzieci, z tego, co nam zostanie, to są właśnie kwiaty i gwiazdy i to wszystko, czyli nasze dzieci po prostu. I te już jak widzimy, że jakby już one są dorosłe. No tak, to już czas. Nasz zagadkowy czas. Zatem podpowiedź numer... 1. Szwajcarzy wierzą, że dzieci przynoszą niebociany. Właśnie ona, bohaterka naszej zagadki. Jej łacińska nazwa naukowa brzmi Coccinella. Aby przetrwać zimę, bohaterki naszej zagadki przylatują do siebie i wtedy jest im cieplej i tak przytulają się i tak potrafią gromadzić się setkami, a nawet tysiącami. Gdzie? Pod ziemią, w budynkach albo pod korą drzew. Aha, no to mam takie jedno skojarzenie, że to może być albo mama, albo robak. Mamie do robaka blisko? Chyba nie. Bohaterka naszej zagadki jest przysmakiem pająka, mama chyba nie. No nie, to na pewno nie. Sprytnym i bardzo wytrzymałym przysmakiem, ponieważ potrafi lecieć bez przerwy i bez chwili odpoczynku przez ponad 2 godziny. Potrafi latać 10 kilometrów szybciej niż... Nie, to nie jeszcze to. Odgłos samochodu potrafisz naśladować? Brum, brum. Właśnie. Tak, niż kierowca, który może jechać w terenie zabudowanym. Ile kilometrów na godzinę może, pamiętasz? 200. To nie, by nie było. Nie wiem. Proszę nie jeździć 200 w terenie zabudowanym. Proszę nie. Proszę 50, nie. A ta nasza spryciula 60 frunie. No dobra, uważajcie, kiedy bohaterka naszej zagadki poczuje zagrożenie, wtedy wydziela, o tak, teraz właśnie to, trującą substancję. Za to Francuzi wierzą, że jeżeli usiądzie ona na chorej osobie, to po chwili ta choroba uleci razem z bohaterką naszej zagadki. Belgowie natomiast są przekonani, że jeżeli usiądzie ona na sukience młodziutkiej dziewczyny, wtedy ta dziewczyna, uważaj Amanda, w ciągu roku wyjdzie za mąż. Co? Nie, to nie. To nie my. To nie my. Bohaterka naszej zagadki nazywana jest też... Tak, tak. Bożą krówką. Amanda stawia na... Motyle? A pan Mieczysław Gajda? Ten dobrze nam znany robaczek ma bardzo szykowny kubraczek. Kubraczek wytworny, czerwony, czarnymi plamkami zdobiony. No i sami... To już za późno. No i sami słyszycie, że pan Mieczysław Gajda, jak podpowie, to jest profeska. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ta Stoparczyk myli te tropy i myli i jeszcze się z tego cieszy. Numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek. Dzwońcie. My tutaj obradujemy, co się wydarzyło. Po raz pierwszy od 1820 roku Nie mamy telefonu, ale wiecie dlaczego? A dlatego, że niekiedy technika się psuje. I co my teraz zrobimy? A my teraz zrobimy tak. Amando. Tak. Może telefon? Pani Aniu, spróbujemy telefon i Amanda wtedy odpowie. No to dobrze. A ty wiesz, Wojtusiu, jaka jest odpowiedź na tę zagadkę? Nie. A Amanda wie? Ja wiem chyba. Biedronka. Gdzie biedronki są najbardziej szczęśliwe? Na łące, w lesie, ale także nad rzeką. A nad rzeką to dopiero się dzieje. Słuchajcie, czy wy znacie ten wiersz? Do biedronki przyszedł... Jesz. No co ty? Nie wiem. Żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka? Czy pan tu... Nie, czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął... Co zdjął? Melonik. Wy wiecie, co to jest melonik? Tak, taki, to jest taka mała czepeczka. Taki kapelusik. I powiada, wstań, biedronko, wyjdź, biedronko. Przyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą... rączkę. A, no właśnie. No i teraz dalej chciałabym zapytać was, kto ten wiersz napisał, ale to jest bardzo trudne pytanie, prawda? Mhm. Zatem posłuchajcie sami. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam, chociaż przez radio tego nie widać. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło, bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie tedy dla dzieci skreślam tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam wsiąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. Może mnie uwierzycie, ale te słowa na swój temat powiedział sam pan Jan Brzechwa. Wow. A ja właśnie. A o czym teraz będzie? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka. Co to może być? Nie wiem. Co tam mieszka? A tam kupuje oczywiście witaminki. Serio? Tak. A trzeba czytać czy nie? Nie trzeba. Prawda? Nie, bo to jest niepożyteczne, niepożyteczne. Lepiej bawić się. Prawda? Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka? Jak to było? Czytanie jest jakie? Niepożyteczne? Czy to jest prawda, czy fałsz? Fałsz. Wojtuś, jak ty myślisz? Czytanie jest... Ja w ogóle jest... nie wiem. Ty w ogóle nie wiesz? Napisałeś książkę, chłopie, i nie wiesz? Proszę państwa, chciałam przedstawić państwu pana Wojciecha, który ma lat ile? Rocznikowo 6. Rocznikowo 6, a naprawdę? 5. Który podszedł do mnie w zeszłą sobotę, ponieważ w Trójce był wystrzałowy, odlotowy Dzień Dziecka mamy i taty. I powiedział tak, chce pani, napisałem książkę. I tę książkę mi wręczył, Amando, zobacz, ona jest własnoręcznie przez pana Wojciecha Sagana zilustrowana i napisana. I pomyślałam sobie, No, ale wiesz, pomyślałam sobie, że skoro my dzisiaj mamy Dzień Dziecka, zagadkowy Dzień Dziecka, to ja poproszę, zaproszę także ciebie. Wojtku, czy jak pisałeś tę książkę, to byłeś bardzo głodny? Nie, no bo to ani... nawet nie wiem, czy o to chodzi, czy to jakieś powiedzenie, którego nie znam. Nie, to wiesz co, to jest tak, że jak czytałam tę twoją książkę, a tu tekstu jest dosyć sporo, to po pierwsze bardzo mnie... Nie, bo to zwykle... Po kolacji czy przed śniadaniem, czy gdzieś tak po obiedzie, przed obiadem. Ale ty ciągle o jedzeniu piszesz. Jak nie kanapki, to wjeżdża kolacja, jak nie kolacja, to obiad, a jak nie obiad, to śniadanie. Pomyślałam, może głodny był, czy co. No dobra, powiedz mi, kto to jest Dzidziuś Indyka? No nie! Mam żadnego braciszka młodego, ale wymyśliłem tak, że by było więcej tych indyków i no... Tak, no, wymyśliłem, żeby tak było, no i tak jest. No, bardzo pięknie 5-letni autor książki wymyślił. Książka ma jakiś tytuł? Tutaj jest, o, Rodzina indyków na wakacje. Na wakacje. Dobra, a co to takiego jest ziarno 85? To jest pomieszane z benzyną. Ale ty... Do tego się nie domyśliłam. Skąd w głowie małego 5-letniego chłopca, może 4-letniego, bo jak pisałeś, trochę czasu ci to zajęło, nie? Nie rok. Nie rok? Ile ci to zajęło? No, tak zacząłem gdzieś w połowie kwietnia, skończyłem gdzieś w połowie maja. Ty jesteś bardzo szybkim pisarzem. Ale skąd w głowie małego chłopca pojawił się pomysł na napisanie książki? No. Tak, no, pomyślałem o tym, bo mój dziadek napisał książkę, to ja tak pomyślałem o tym. A czemu akurat indyki? Dlaczego akurat o rodzinie indyków? No, już mówiłem na korytarzu, że no, oglądałem Atlas, tam był samochód tata Indyka. Ja wymyśliłem tata Indyka i z tego powstała ta cała rodzina. Wiesz, co mi się bardzo podoba? I tu ukłon w stronę twoich rodziców i podziękowania, ponieważ oni w tej książce zachowali twoją taką prawdziwą pisownię. Na przykład audycja jest napisana przez literkę EU. Audycja i to jest bardzo piękny zabieg. I tutaj, no, tych byków jest wiele, ale wiesz, to jest takie urocze, jak ty piszesz. Za chwilę nauczysz się tej gramatyki i już nie będziesz tego robił. Nawet było więcej błędów, tylko tata poprawiał, a te, co są, to pozostawiał, żeby było urocze. Powiem ci, że jest nie tylko uroczo, ale także wspaniale, mądrze i zachwycająco, w jaki sposób 5-letni mózg przyswaja przez 5 lat ten świat, żeby móc napisać książkę. Wojtek, czego dzisiaj, w naszym zagadkowym Dniu Dziecka, mógłbyś sobie samemu życzyć? No. Nie wiem czego. Nie wiesz? To tak. To czego, Amanda, my byśmy mogły Wojtkowi życzyć? Na przykład spotkania z rodziną. No, to chyba codziennie to ma. Albo taki... No, tak nie zawsze. Czyli dobre życzenia, tak? No to super, trafiłaś. To ja też życzę ci spotkań częstych z rodziną. Inspiracji. Wiesz, co to jest inspiracja? Nie. No wiesz, żeby coś ci się spodobało i chciałbyś coś dalej z tym zrobić. Na przykład napisać kolejną książkę albo co. W każdym razie... No, nawet piszę kolejną. Ach, no widzisz, czyli mogę cię już dzisiaj zaprosić do naszego zagadkowego studia z tą kolejną? Jak chcę, to mogę, co? Nie jest napisana. A jak będzie? No, to może. Przyjdziesz do nas jeszcze raz? Może. Tak się stawić. Będę się ubiegała o to i będę się bardzo starała. Panie Wojciechu, 5-letni Saganie, który napisałeś pierwszą książkę w swoim życiu. Ja pomyślałam sobie, że przeczytam wam jej fragment. Było ciepło i świeciło słońce. Tata Indyka zaplanował wakacje i pojechali po drodze. Skończyło się im ziarno. To takie im zdanie. Im się ziarno, przepraszam. A byli koło sklepu ziarno i postanowili tam zajechać. I kupili tam ziarno 85, jak byli już na miejscu. I tak dalej, i tak dalej. No, jest to kawał dobrej literatury. Nie, pani przeczyta pierwszą stronę, a ja drugą. Wiesz co? Ja myślę, że troszkę później to zrobimy. No dobra, może tak być. Dobrze, bardzo ci dziękuję i bardzo ci dziękuję za, no, za to, że tu z nami jesteś. Dzięki. Pa, pa. Mleczko i jajec. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem zbił jajec. niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie, niedotykane jajo, ho, ho. Co ludzie mi wmawiają, niech się palą. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Bliskość to jest, jak ktoś staje blisko drzwi i chce zapukać, ale się wstydzi. To jest, jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. A do czego człowiekowi potrzebna jest bliskość? Żeby mógł zdążyć do autobusa albo do tramwaju, do czegokolwiek, co jedzie. Jak ma poważną pracę w ministerstwie. A jak ma poważną pracę na przykład w cukierni? To może się trochę spóźnić, bo słodycze są niezdrowe. No i dlaczego my teraz, w tym momencie, o tej naszej bliskości? Ano dlatego, że to jest bardzo ważny moment w tej audycji i bardzo wzruszający. Patrzy na mnie sześć par oczu. Amandę to dobrze znacie, ale mam nadzieję, że wasi rodzice, wasi dziadkowie, znają także dwie osoby, które tu dzisiaj do nas przyszły, a które jeszcze nie tak dawno, tak się wydaje, siadały w tym studiu i w innych studiach i ledwo głowa wystawała ponad stół i opowiadały, i były tak mądre, i były tak wspaniałe, i tak inspirowały was wszystkich. I ciągle potem w mailach pytali, a co u tego Brunka słychać? A co tam u Julka? No i są pod wąsem rzeczywiście już w tej chwili pan Bruno Skalski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Juliusz Romanowski, cześć. Dzień dobry. Wiecie co, ja się tak bardzo, bardzo cieszę i nie mogę przestać się uśmiechać, jak patrzę, jak pięknie wyrośliście. Jesteście już młodymi mężczyznami. Brunek, zdaje się, że ty już studiujesz? Tak, kończę pierwszy rok studiów. Co to są za studia? No, podjąłem się studiów historycznych i przyznam, że jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. A co ciekawego jest w tym, aby studiować historię? Mnie zawsze interesowały dzieje minione, można powiedzieć, oraz przeszłość. Zawsze lubiłem w sumie czytać o tym, co się kiedyś wydarzyło. Zawsze mnie interesowało to i podchodziłem do tego trochę jak do ciekawego filmu albo ciekawej książki. I to mi się zawsze pomagało jakoś zanurzyć w tej narracji. I to też sprawiło, że po prostu było to dla mnie bardzo ciekawe i był to kierunek, na który bardzo chciałem pójść po maturze. Trochę masz głos podobny do tego Brunka sprzed lat, ale jak tak patrzę na ciebie, tak, włosy do ramion, broda, wąsy, student. Wow, czuję się, przepraszam, mamę prawdziwą, trochę jak twoja matka, przynajmniej zagadkowa. Czy nadal tak bardzo pasjonuje cię mitologia, tak jak wtedy, kiedy byłeś małym chłopcem? Można powiedzieć, że tak, ale od jakiegoś czasu, no od paru już lat, trochę bardziej interesuję się wierzeniami jako takimi, to znaczy zainteresowałem się też na przykład wierzeniami egipskimi, nordyckimi, dalekowschodnimi i zacząłem szukać jakichś takich elementów wspólnych w tych wszystkich wierzeniach, żeby jakoś schemat różnych mitów i wierzeń rozpracować. Schemat. To wytłumacz naszym dzieciom teraz, co to jest ten schemat. Schemat to, można powiedzieć, jest taki powtarzający się motyw, który jest obecny w wielu właśnie historiach, które znacie. Ja pamiętam, że ty bardzo, bardzo kochałeś zwierzęta wtedy jako mały brunek. Nie wiem, miałeś 5-6 lat. Tyle co ten Wojtuś, który napisał książkę, może słyszeliście przed chwilą. Czy ty znasz i pamiętasz jakieś ciekawostki na temat zwierząt? Bo twoja mama napisała mi w nocy dzisiaj, że sypiesz nimi jak z rękawa. Znaczy tak, to prawda. Moja siostra, która ma obecnie 12 lat, również się bardzo zainteresowała zwierzętami i często się wymieniamy różnymi ciekawostkami o zwierzętach, o afrykańskich na przykład, albo o różnych statystykach, które są ze zwierzętami związane i no, muszę przyznać, że faktycznie w jakiś sposób ta pasja związana ze zwierzętami mnie nie opuściła. Jakoś cały czas strasznie mnie to interesuje. No tak, bo to jest niesamowicie interesująca część naszego życia. Wspominasz nieraz zagadkową? Wspominam, czasem nawet zdarza mi się posłuchać. Ła, jak wspaniale. A jak wspominasz? Bardzo. Czy to dla ciebie był stres na przykład? Nie, czy bardzo ciepło to wspominam. Czyli lubiłeś tutaj? Bardzo lubiłem tu przychodzić, bardzo. To wiesz, to jest takie bardzo piękne zdanie, bo nam tutaj chodzi przede wszystkim o tym, żeby to była dla was zabawa, żeby to było coś ciekawego. Wiem, że tak jak kiedyś, tak dzisiaj kochasz muzykę i teraz, panie nasz ulubiony Brunonie, posłuchamy twojej ukochanej piosenki, a już za chwilę zaproszę was na spotkanie z Julkiem, który tak w tym studiu rozrabiał jeszcze niedawno, a teraz siedzi grzecznie, spokojnie, patrzy mi w oczy, nie rozkręca mikrofonu, ależ ten świat się pozmieniał. Przechodzimy na świat tak bezradnie i słońce posyła nam swój dar i z każdym dniem nowy spełnia się sen, z każdym snem życie nabiera barw i każdy z nas już czuje zew z każdą chwilą i ze wszystkich stron. Przybywamy na znak, wiemy, że właśnie tak wiruje w nas wieczny życia krąg, bo początek i stres, miłość, żal i gniew, jeden mają rytm, jak noc i dzień. Znajdzie miejsce Przychodzimy na świat tak bezradni i słońce podsyła nam swój dar. I z każdym dniem nowy spełnia się sen, z każdym snem życie nabiera barw. Jak noc i dzień, tutaj każdy z nas swoje odnajdzie miejsce, a krąg życia niech trwa. A wy, moje kochane zagadkowe dzieci, odnalazłyście swoje miejsce? Raczej tak. Powiedział Juliusz Romanowski, który przyszedł do tego zagadkowego studia, kiedy był taki mały jak ty, Bruncio. I może taki mały jak Amanda. Amanda miała ze 4 latka, jak tu zawędrowała. Ale pamiętasz, co za afera z tobą była? No pamiętam, że byłem niesforny. Często jakieś tam były problemy. Ty był podczas piosenki, jak powinniśmy coś się przygotować do następnej części, to ja szperałem tam, coś przestawiałem, wszystko. Ale za to bardzo cię kochaliśmy. I muszę wam powiedzieć, że wiele audycji prowadziłam, trzymając Julka za rękę, albo na przykład tak sięgając nogą głęboko pod ten nasz radiowy stół, żeby on nogami nie wywijał tam, tak, żeby nikt nie słyszał jakichś stuków, puków. Było tak, prawda? No było, pamiętam. A raz było tak, że w tym naszym studiu, które teraz jest remontowane, jest w środku, w stole, tak jakby pęknięcie. I ja patrzę, po tym pęknięciu lampka zasuwa, zapalona. A Julek obwiązał sobie kabel nogą i tak prowadził ją pod stołem. Aha, pamiętasz? Kojarzę, teraz tak. A ja zastanawiałam się, czy ja zwariowałam, czy o co tutaj chodzi. Tak było. A pamiętasz, jak uczyliśmy cię miłości do książek? Tak, pamiętam. No i poniekąd się to udało, bo obecnie mam tak, że jak nie mam nic do robienia i mam jakąś ciekawą książkę pod ręką, to realnie siadam i sobie czytam, jakby... Czas szybciej mi płynie i nie sprawia mi to żadne jakby... No sprawia mi to przyjemność, nie mam problemu z tym. Naprawdę? Tak. Człowieku, 2 lata nad tobą pracowaliśmy. Mnie się to tak podobało, kiedy jako taki mały knypek wszedłeś do studia i my tu poczytajki, czytadełka, książki, a Juluś siedzi jak to on i prosto z mostu. A ja nienawidzę książek. No i zaczęła się akcja, nie? Podsuwania, czytania, rozmawiania. I pamiętam, jak wiele lat później, bo to chyba było rok temu, była Noc Bibliotek, taka piękna akcja i ja tę Noc Bibliotek prowadziłam w pewnej bibliotece warszawskiej i tak przechadzałam się pomiędzy regałami książek już po całej akcji. Patrzę, takie długie nogi wystają między regałami. Nogi. Patrzę, jest człowiek. Patrzę, zatopiony w lekturze. Czyta książkę. Zaglądam, a to ty. Pamiętasz? Nie kojarzę akurat. Nie kojarzę? Aż tak byłeś zaczytany? Pewnie tak. Potem się śmialiśmy z twoimi rodzicami, że tak, że książki z tobą zostały. To jest bardzo ważna sprawa, że tak się udało. To powiedz naszym młodym odbiorcom, słuchaczom, dlaczego warto sięgać po te książki? No, bo jak jesteś zmęczony po całym dniu, już nie masz, no, zmęczony jesteś po prostu, to jak weźmiesz książkę, to zanurzasz się w kompletnie innym świecie. Odpoczywasz, twój umysł się relaksuje, spędzasz czas nad tym, co lubisz i wszystko inne przestaje funkcjonować, zamartwienia odchodzą na bok. No jesteś w innym świecie. No cudownie, że to jest twój świat. A co teraz robisz w życiu? Obecnie? No uczę się. Chodzę do liceum, pierwsza klasa. Rozszerzam też historię. No a poza tym tam jakieś sporty uprawiam, tak bardziej hobbystycznie. Koszykówkę obecnie. No i żyję. I ty taki wysoki się zrobiłeś nagle. Tak urosłeś, że muszę zadzierać głowę, chociaż do najniższych nie należy. Czyli ta koszykówka to pasja, tak? No tak. Bardzo się cieszę. Pozdrówmy teraz bardzo gorąco. Po pierwsze siostrę Brunka, Zosię, która ma dzisiaj 12 lat. Tak. A ja pamiętam, jak mama... urodziła ją i przyszła z taką miesięczną, dwumiesięczną, aby się pochwalić tutaj w zagadkowym studiu, że ma taką kruszynkę cudowną. No i pozdrówmy bardzo gorąco twoje rodzeństwo, Julku, bo i Mikołaj z tobą tu przychodził. No pamiętam. Twój bliźniak, brat, prawda? To były jeszcze większe rozruby. Były jeszcze większe rozruby, to prawda. Ale przychodziła też siostra Marta. Mhm. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ściskamy was, kochani. A ty, Julku, zawsze miałeś niesamowitą wyobraźnię i dlatego najbardziej pasuje mi do ciebie taki właśnie fragment wypowiedzi dzieci, które wiedzą lepiej. A wie panie co? Dinozaury składają jaja na twardo. I wiem jeszcze, że jak zebra biega, to wtedy może zgubić paski. Coś zaczynam wytłać. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. Tak, to tutaj mam. Tu, gdzie moja łapa dotyka. A co to za miejsce? Żołądek. W żołądku dusza? Chyba tak. A czy każde zwierzę ma duszę? Każde. Nawet żaby mają i nawet chmury mają i choinki. Wszystko ma. Wszystko. No i co wy mi na to powiecie, Amando? Panie Juliuszu, panie Bruno, nie? Co wy powiecie, choinki mają duszę? Chmury też? Jeszcze w to wierzycie? Się generalnie chyba wszystko ma duszę, ale nie wiem, czy to realnie się spełnia. Jak to jest? No ja nie wiem, kompletnie tak. Nie wiem, co powiedzieć. A Bruno, co byś powiedział nam? No powiedziałbym, że wszystko, co żyje, ma duszę, więc zakładam, że choinka, która jest rośliną, również może ją mieć. Dokładnie tak byś odpowiedział wiele lat temu, kiedy byłeś malutki. I kiedy cię o to pytałam, dokładnie tak odpowiedziałeś, Julek nam tak wyrósł, bo Julek odpowiada już inaczej. No ale tak to już jest. Kochani moi, przygotowałam jeszcze jedno wejście brawurowe, zagadkowe naszych dzieci, które wiedzą lepiej. Teraz będzie o takiej chyba najważniejszej sprawie tego świata i do tego chciałabym nawiązać. Czy wy wiecie, jak wygląda zakochany człowiek? Ja wiem, bo człowiek, który jest zakochany, to znaczy, że kogoś zobaczy i się troszkę zdulniał. Kto zdulniał? Zakochaniec, tak. A kto to jest zakochaniec? Ktoś dziwny. Ja już chcę wlec się porozmawiać o kosmosie. Pamiętacie, jak ten pan się nazywa, który wylądował na Księżycu? Neil Armstrong. Kosmitek. Kto? Kosmitek. Tak, są zakochańcy i kosmitki. A wy należycie do której grupy zakochańców? Pewnie tak. I zakochańcy i kosmitki. Ten chłopiec, który się wypowiadał o kosmosie. Ja jestem bardzo ciekawa, bo on jest w waszym wieku teraz, myślę. Mniej więcej, bo tu trochę rozrzut mamy. I na imię pamiętam, jak zapytałam, jak masz na imię, powiedział Wojtek. Wojtek miał 4 lata i kosmos był dla niego wszystkim. I taki kosmitek właśnie, i taki zakochaniec wspaniały, który pewnie urósł teraz i rozrabia w tym świecie, mam nadzieję, nadal. Ponieważ my dzisiaj świętujemy zagadkowy Dzień Dziecka, chciałam was bardzo prosić o to, abyście wszyscy, i Amando, ty, i ty, Juliuszu, i ty, Brunonie, złożyli takie od serca życzenia dla tych wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. No dobrze, no to ja bym chciała złożyć życzenia, żeby każdy spędził dzień z rodziną, z babcią, z dziadkiem, żeby był w gronie najbliższych, żeby spędzić fajnie czas, może pójść do ogródka albo jakiś spacer fajny i żeby wszyscy po prostu robili to, co kochają. I wy mieliście trochę więcej czasu. Który pierwszy? To mogę ja powiedzieć. Okay. No, mamy czerwiec, mamy bardzo ładny, ciepły miesiąc. Już niedługo kończy się szkoła i zaczynają się wakacje, więc ja życzę wszystkim, żeby korzystali z pięknej pogody, korzystali z wolności, którą daje ta pora roku i żeby się wszyscy dobrze bawili. No to ja, żeby spędzali wolny czas, wykorzystywali go z rówieśnikami, z rodziną, a nie zamknięci w domu przed internetem. No, żeby traktowali każdy dzień wyjątkowo i starali się żyć jak najlepiej. Doceniali, prawda? Tak. Te wszystkie dni. A mogę ja też sobie życzyć tego? Jasne. Ja życzę sobie tego, żebyśmy spotkali się za jakiś czas i znowu porozmawiali i mieli ze sobą kontakt, bo wiecie, to trochę tak jest, że jak przychodzi tutaj dziecko do tego zagadkowego studia, to w naszym zagadkowym sercu zostaje już na zawsze. Bardzo mocno trzymam za was kciuki, bardzo mocno wam kibicuję i naprawdę bardzo się cieszę, kiedy dobrze wam idzie, a patrząc na was, to zdaje się, że tak właśnie jest. Pan Juliusz Romanowski, bardzo dziękuję, że był razem z nami. Ja również dziękuję. Pan Bruno Skalski, dzięki, Brunek. Dziękuję, bardzo dobrze to było wrócić. Jeśli mogę tak powiedzieć, Brunek.

Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz.